انہما نے فرمایا معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا ہادی ہے. تو اہل سماوات والارض اس کے نور سے حق سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں. بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ معنی یہ ہے اللہ تعالی آسمان اور زمین کا منور فرمانے والا ہے. اس نے آسمانوں کو ملائکہ سے اور زمین کو انبیاء اور اولیاء سے منور کر دیا، یا چاند اور سورج کی روشنی سے منور کر دیا. یعنی بعض مفسرین کے نزدیک اللہ نور السماوات اللہ منور السماوات والارض. اب اللہ زمین و آسمان کا نور ہے تو نور کیسے ہے؟ اللہ جل مجد الکریم نے سمجھانے کے لیے ایک بہت پیاری مثال ارشاد فرمائی، مثال نور ہی کا مشکات، اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، فیہ مصباح، کہ اس میں ایک چمکتا ہوا چراغ ہے. یعنی اس کے نور کی مثال اللہ کے نور سے یا تو قلب مومن کی وہ نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور راہ یاب ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے اس نور کی مثال جس نے مومن کو عطا فرمایا، بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مراد لیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات افضل موجودات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اس پر انشاءاللہ آج ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ پر. پہلے اس کا ترجمہ تھوڑا سا ہو جائے، اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے جلوے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا ایک تاک، فیہا مصباح، کہ اس میں چراغ ہے. اب دیکھیے اللہ کا نور اور اس کی مثال ایک تاک سے، اور تاک میں ایک چراغ ہے. چراغ میں چراغ کہاں ہے؟ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے وہ ایک فانوس میں رکھا ہوا ہے. الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا. یو کا دو من شجرات مبارکات، روشن ہوتا ہے برکت والے درخت سے. زیتونۃ، جو کہ زیتون کا درخت ہے، چونکہ یہ درخت نہایت کثیر البرکت ہے، کیونکہ اس کا روغن جس کو زیت کہتے ہیں نہایت صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے، وہ سر میں لگانے، جسم میں لگانے میں بھی کام آتا ہے، سالن اور دیگر جگہ، اور روٹی سے بھی اس سے کھائی جا سکتی ہے، دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں، اور درخت زیتون کے پتے نہیں گرتے. تو وہ فرمایا مبارک درخت ہے زیتون کا، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. یکاد زیتوہا، قریب ہے کہ اس کا تیل یدیو بھڑک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. نور نور پر نور ہے. اللہ اکبر. اس تمثیل کے معنی اہل علم کے نزدیک کئی قول ہیں. ایک یہ کہ نورن علی نور، نور سے مراد ہدایت ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت غایت ظہور میں ہے، کہ عالم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہو سکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو، اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور مصفہ زیتون سے روشن ہو، کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تمثیل نور سید انبیاء محمد مصطفیٰ نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کعب احبار سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی روشن دان پاک سے، تو حضور کا سینہ شریف ہے. پاک جو ہے یہاں وہ حضور کا سینہ بے کینہ ہے، مبارک صدر ہے، اور فانوس قلب مبارکہ ہے، اور چراغ نبوت کے شجر نبوت سے روشن ہے. انہیں اس نور محمدی کی روشنی و عدات اس مرتبہ کمال ظہور پر ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان نہ بھی فرمائیں تب بھی خلق پر غار ہو جائے. میرے آقا کا حسن و جمال ایسا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اطوار ایسے ہیں، میرے آقا کا بولنا چالنا ایسا ہے کہ وہ ویسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ کا مروی ہے کہ روشن دان تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ہے، اور فانوس قلب اطہر، اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالی نے اس میں رکھا، کہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ایک شجرہ مبارکہ سے روشن ہے، اور وہ شجرہ وہ درخت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. نور قلب ابراہیم پر نور محمدی نور اعلی نور ہے. اور محمد بن قاسم قرظی نے کہا کہ روشن دان و فنو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور چراغ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور شجرہ مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ اکثر انبیاء آپ کی نسل سے ہیں. اور شرقی و غربی نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، کیونکہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور نصرانی مشرق کی طرف. قریب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محسن و کمالات نزول وحی سے قبل ہی خلق پر ظاہر ہو جائیں. یہ نورن علی نور ہے، نور پر نور ہے، کہ نبی ہے نسل نبی سے نور محمدی ہے، نور ابراہیمی پر اس کے علاوہ اور بھی اس میں بہت سارے اقوال ہیں. بہت سارے مفسرین نے اس آیت کریمہ میں سبحان اللہ کمال کے جوہر دکھلائے ہیں. نورن علی نور، سبحان اللہ، نور پر نور، ہر طرف نور ہی نور ہے. حضرت علامہ علی سی بغدادی محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ماشاءاللہ اس پر بہت ساری جو ہے وہ بہت اچھی اچھی چیزیں لکھی ہیں، اور کمال اس میں کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ المراد بنور ہی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقد جاء اطلاق النور علیہ علیہ علیہ الصلات و تسلیم فی قولہ تعالی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے بھی نور کا اطلاق ہو چکا، جہاں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اسی طریقے سے آپ آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہاں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورن علی نور، اے ہوا نورن عظیم کائن علی نور نورن علی ان یکون نور، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور عظیم کائنات کے ہر نور پر غالب ہے. آپ فرماتا ہے تفصیل، اس کی تفصیل کیا ہے؟ پہلے آپ اس میں فرمایا کہ منہ ان المتشابہات المناسبہ علی ان ھذا المعنی صدر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وقلبہ الشریف ہے، کیا کہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں صدر مبارکہ سینہ مبارکہ مراد ہے اور آپ کا دل مبارکہ یہاں پہ مراد ہے، وہ تفصیل اس کی تفصیل کیا ہے کیا کہا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ایک مشکات ہے، لِأَنَّهُ قَلْ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ذو وجہین ہے، ایک طرف سے نور لیتا ہے اللہ جل مجد الکریم سے نور لیتا ہے اور پھر اس نور کو فیض جو ہے وہ خلق تک پہنچاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں وہذا تشبیہ صحیح قد اشتہر علی جماعت من المفسرین، یہ تشبیہ صحیح اور مفسرین کی بہت ساری جماعت میں یہ مشہور ہے، وہی سننا امام بوبی نے حضرت قاب احبار سے اس روایت کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں حاضا یہ جو تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یہ جو اللہ جل مجد الکریم نے مثال بیان کی ہے، لنبی ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المشکات صدرہ وزجاجہ قلبہ، کہ آپ کا مشکات آپ کا سینہ مقدسہ ہے اور زجاجہ آپ کا دل ہے، والمصباح فیہ النبوہ، اور وہاں جو یعنی روشن چراغ جل رہا ہے وہ نبوت ہے، وہ شجرت المبارکہ تو شجرت النبوت، اور شجرہ مبارکہ جو ہے وہ شجرہ نبوت ہے، نبوت کا درخت ہے، اور اسی طریقے سے امام راضی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کو نقل کیا، ان المشکات صدر محمد علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ جو ہے وہ یعنی مشکات ہے، بس زجاجہ تو قلب ہو، اور وہاں جو زجاجہ ہے وہ آپ کا قلب ہے، بل مصباح ما فی قلب ہی من الدین، اور جو آپ کے دین میں ہے جو آپ کے قلب میں ہے وہ دین ہے، اور حقائق سلمی میں سیدنا ابو سعید الخراج سے ہے مشکات جوف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وزجاجہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بل مصباح نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو، یعنی اللہ جل مجد الکریم نے یہ ساری مثالیں دیکھو، جہاں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، وہاں مثل کا لفظ لوگ کے کہتے ہیں جی مکمل بشر ہے، تو یہاں اللہ نے اپنے نور کو مشکات کے ساتھ تار کے ساتھ جو ہے اور ایک چراغ کے ساتھ مثال دی، تو کیا ایک دیے کا چراغ، چراغ کی روشنی اللہ کا نور ایک ہے، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، جیسا اللہ جل مجد کریم آخر میں اسی آیت کے آخر میں بیان بھی فرماتا ہے، یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تو ویسے تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یعنی بے شمار جو ہیں وہ دلائل پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ عرض کیے، اور اسی نور میں صرف میں نے جیسا عرض کیا صرف تفسیر روح المعانی یا تفسیر کبیر ہی نہیں ہے، بلکہ بے شمار بزرگان دین نے اس نور سے مراد جو ہے وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیا، جیسا کہ تفسیر ابن جریر، تفسیر نیشابوری، تفسیر دل منصور، تفسیر خازن معلم التنویر، تفسیر ابن جریر صفحہ نمبر 95 جلد نمبر 18 ہے، اسی طریقے سے تفسیر نیشابوری بھی اسی کے چونکہ حاشیے پر بھی چھپی ہوئی ہے، تو اس کا بھی وہی صفحہ جلد، تفسیر دل منصور جلد نمبر 5 میں، تفسیر خازن بھی جلد نمبر 5، معلم التنویر چونکہ اسی کے حاشیے پر ہے اس کا بھی یہی صفحہ جلد ہے، اور اسی سے مثال مراد لیا شہاب الدین خفاجی نے شرح شفا میں، تو بے شمار مفسرین نے اس نور سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیا، تو اب آئیے اہل سنت الحمدللہ مانتے ہی ہیں کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں، آج زیادہ تر جو ہیں وہ دیوبندیوں وہابیوں کے جو ہیں حوالے چاہ کے اس میں آ جائیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ چند سال پہلے تک تو یہ لوگ بھی آقا کریم کو ان کے بڑے بھی نور مانا کرتے تھے، آج سنیوں کی مخالفت میں ضد میں آ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت سے ان لوگوں نے انکار کر دیا. جیسا کہ نشر الطیب مولوی اشرف تھانوی کی کتاب مشہور ہے، اس میں دو انہوں نے باب باندھے. پہلی فصل باندھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق میں، اور وہاں پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، اور پہلی روایت ہی وہاں امام عبدالرزاق والی روایت بیان کی جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. یہ نشر الطیب کی مولوی اشرف تھانوی کی کتاب میں موجود ہے. اسی طریقے سے فتاوا محمود الحسن دیوبندی میں بھی یہ پوری روایات جو ہیں اب وہ انہوں نے نقل کی ہیں. اسی طریقے سے نشر الطیب میں، اب نشر الطیب کے بارے میں یا مولوی اشرف تھانوی کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اشرف تھانوی کی بات ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ ان کا مجدد ہے، وہ ان کا بہت بڑا علامہ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جہاں وہ کوئی گستاخی کرتے ہیں وہاں یہ ڈٹ جاتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بات کی، اور جہاں کبھی بھولے سے وہ صحیح بات کر جائیں وہاں کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے. دیکھیے کتنی گستاخیاں ان کی کتابوں میں، جہاں آپ کریں ان کو ڈٹ جائیں گے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں آپ کہیں کہ آپ کے بڑے آقا کریم کو نور مانتے رہے، حاضر حاضر مانتے رہے، وہاں کہتے ہیں جی ہم ان کو نہیں مانتے. یعنی اچھائی میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، برائی میں ان کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے نشر الطیب صفحہ نمبر 275 میں، نام احمد چوں چنی یاری کنک، تاکہ نورش چوں مدد جاری کنک. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں پاک احمد جب ایسے مدد کرتا ہے تو آپ کا نور پاک بھی مدد کرتا ہے. دیکھیے یہاں آقا کریم کے نور کو بھی مددگار ماننا، نام محمد نام احمد کو بھی مددگار ماننا. آج ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور پھر وہی نقل کرتا ہے مولوی اشرف تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب پر، اور مولوی ذوالفقار جو بندی کا کلام نقل کرتا ہے. کل عین اتر رسول الکرام بہا فإن متصلت من نورہ بہن، اور ہر معجزہ جو تمام رسل لائے ہیں وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کے وسیلہ سے ان کو حاصل ہوا. یعنی جتنے انبیاء اکرام کو معجزے ملے وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ملے. اس لیے نشر الطیب صفحہ نمبر 12، نشر الطیب صفحہ نمبر 19 میں لکھتا ہے، دوسری روایت، نیز حمل میں رہنے کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بسرا علاقہ شام کے محل ان کو نظر آئے، قضا فی سیرت ابن حشام. اور وہی لکھتا ہے یہ نور کا دیکھنا اس قصہ کے علاوہ ہے جو عین ولادت کے وقت اسی طرح کا واقع ہوا تھا. اور دوسری روایت، عثمان بن ابی اللہ سے اپنی والدہ ام عثمان سے روایت کرتے ہیں جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا ہے، نور سے بھر گیا ہے، اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے. روایت کیا اس کو بہتی نے، یہ مولوی اشرف علی تھانوی لکھ رہا ہے. آج چراغا مسلمان سنی کر لیں تو آج جدت کے خطرے لگتے ہیں کہ یہ چراغا کیوں کرتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے میلاد کی رات آسمان کے ستاروں کو سیدہ آمینہ کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ جا کر سیدہ آمینہ کے گھر پر چراغا کر دو، پورے مکے میں چراغا کر دو. یہ مولوی اشرف تھانوی یہ چیزیں سب کچھ لکھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے مولوی اشرف تھانوی کی کتاب فرج الصدور صفحہ نمبر 33، یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پس منجملہ ان آیات کے ایک آیت یہ بھی ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے جو میں نے ذکر کی کہ نور سے مراد حضور ہوں، اور اس تفسیر کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اوپر بھی قد جاءکم من اللہ جا کم رسولوں نے فرمایا، تو یہ کہنا ہے اس پر کہ دونوں جگہ جا کم کا فائل ایک ہو، اور دوسرے اوپر کا جا کم رسولوں کے ساتھ جو آپ شان بیان فرمائی وہ یہ ہے، یہ بین کم کثیر مما کنتم من الکتاب، یعنی آپ کو مبین اور مظاہر فرمایا، سمجھے کہ نور کی حقیقت ظاہر بنفس سے ہی مظہر لے گہرے ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مظہر کے بہت سے مناسب ہیں کہ مراد نور سے آپ ہیں، یعنی نور سے یہاں مولوی اشرف خان لگتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور پھر اسی کتاب کے سوال اسی کتاب میں لکھتا ہے در شعا بے نظیرم لا شعید، ورنہ نور من رسوا شعید، میری شعا بے نظیر کے سامنے فنا ہو جاؤ، میری شعا بے نظیر کے سامنے فنا ہو جاؤ، یعنی میرے ہی تابع ہو ورنہ میرے نور کے سائر رسوا ہو جاؤ گے، اگر نور محمدی کو نہ مانو گے تو دنیا آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے. آقا کا قول نبی رم کا قول مولوی رشید اشرف تھانوی نے یعنی جو ہے وہ ترجمہ کر کے لکھا. پھر آگے لکھتا ہے اسی کتاب کے سوا نمبر دو میں، نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو کیوں مل کے پھر نورن علا نور، جب ہمارا نبی بھی نور ہے جب ہمارا قرآن بھی نور ہے تو پھر کیوں نہ دونوں مل کر نورن علا نور ہو جائیں. تو نورن علا نور یعنی جو ابھی گزرا مولوی اشرف تھانوی نے یہ سے میرے آقا اور قرآن کو مراد لیا. شاہ عبد الرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے بھی اس سے مراد یہی لیا کہ آپ تو نقل کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری خلق اللہ ما خلق اللہ نوری وقول لو لا کل ما خلق الافلاک. تو یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ رحیمیہ صفحہ نمبر 13 میں انہوں نے یہ ساری حدیثیں نقل کر کے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نور ہیں. مولوی حسین احمد دیوبندی نے اشہاب ثاقب صفحہ نمبر 50 میں لکھا، ہمارے حضرات اکابر کے اقوال عقائد کو ملاحظہ فرمائیے، یہ جملہ حضرات ذات حضور پر نور علیہ اور نور علیہ السلام کو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک واسطہ فی ذات الہیہ و نزاد رحمت غیر متناہیہ اعتقاد کیے ہوئے بیٹھے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ازل سے اب تک جو رحمت عالم پر ہوئیں اور ہوں گی عام ہے کہ وہ نعمت وجود کی ہو یا کسی اور قسم کی، ان سب میں آپ کی ذات پاک اسی طرح پر واقع ہوئی ہے کہ جیسے آفتاب سے نور چاند میں آیا اور چاند سے نور ہزاروں آئینوں میں غرض کے حقیقت محمدی علیہ صحابی صلاۃ وسلام و تحیا واسطہ جملہ کمالات عالم و عالمیان ہے. غرض کے حقیقت محمدیہ صاحبہ صلاۃ وسلام و تحیا واسطہ جملہ کمالات عالم و عالمیان ہے. یہی معنی لو لا کا لما خلقت الافلاک اور اول ما خلق اللہ نوری وانا نبی الانبیاء کے ہیں. یہاں مولوی حسین مدنی صرف نور ہی نہیں مانا بلکہ پورے آقا کو حاضر و ناظر بھی مان لیا، وسیلہ بھی مان لیا، عطا کرنے والا بھی مان لیا اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مان لیا. اب دیکھیے تقویت الایمان والے مولوی اسماعیل دہلوی کا عقیدہ منصب امامت سبھا نمبر 12، اما نزول و برکت بس بیانش آن کے وجود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بے مشابہ آفتاب عالم تاب کے چون نور او در تمام عالم منتشر شد لا بد ظلمت شبینہ بدر روت و آن کے در محاذات آفتاب بے حجاب واقع و تابش او تاب ناکس و الہما مراقب ظلمت پاک و آن کے اندرو خانہ ازو محجوب است ہر چند از نفس نور او محروم است ہر چنی چون این قدوسیاں بشری لباس و کروبیاں انسی اثاث ازواج فلق الافلاک بے تیروان اینجا نزول می فرمائیں لابدی برکت ہمرا ایشا فرو آمد در قلوب افراد بنی آدم فرو میروت. لیکن برکت کا نزول تو اس کا بیان یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انبیاء علیہ السلام کے وجود کے ساتھ تمام جہان کے روشن کرنے والے کی مثل ہے کہ جب آپ کا نور تمام جہان میں پھیلتا ہے ضروری رات کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور جو کوئی سورج کے سامنے بلا پردہ ظاہر ہو سورج کی روشنی میں چمکدار ہو جاتا ہے اور ہر قسم کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور جو کچھ مکان کے اندر سورج سے محفوظ ہوتا ہے اس کی ذاتی روشنی سے محروم ہے. ایسے ہی جب یہ قدوسی بشی لباس پہن کر اور قریبی فرشتے انسانی شکل میں فلک الافلاک سے اس اندھیری مٹی پر نزول فرماتے ہیں, ضرور ایک برکت ان کے ہمراہ نیچے آتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بعض اولاد کے دلوں پر اترتی ہے. یعنی حسین بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بھی ماننا اور سارے انبیاء نے اس نور کو یوں ماننا کہ جیسے سورج ساری کائنات کو نور عطا فرما رہا ہے. اور اسی نے یک روزہ نے بھی اول ما خلق اللہ نوری کی حدیث کو نقل کیا. مولوی رشید احمد گند گوہی اس کا بھی عقیدہ سنیے, امداد السلوک صفحہ نمبر 85. حق پالا در شان حبیب خود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمود کہ البتہ آمدہ نزد شما از طرف حق تعالی نور و کتاب مبین, و مراد از نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ونیز او تعالی فرمائے کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو شاہد و مبشر و نذیر و داعی الی اللہ و سراج و منیر فرستادہ و منیر روشن کنندہ و نور دہندہ را گوئند, پس اگر کثیرہ روشن گردن از انسان محال بودے کے آزاد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راہم این امر میسر نہ میں نہیں آمدے کیا ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم از ہم از جملہ اولاد آدم. تو آپ یعنی آگے پھر لمبی عبارت ہے, آگے لکھتا ہے کہ حق تعالی آن جناب سلام علیہ را نور فرمودہ بے تواتر ثابت شد, کیا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایہ نہ داشتن, ظاہر کہ بجز نور ہما اجسام ذل نیدارن. اللہ تعالی نے اللہ جل شانہ نے ترجمہ نہ کرو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس نور اور بیان کرنے والی کتاب ضرور آئی, اور نور سے مراد حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اور اللہ تعالی یہ بھی فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج و منیرہ بنا کر بھیجا, اور منیر روشن کرنے والے اور نور دینے والے کو کہتے ہیں. پھر اگر کسی شخص کو انسانوں سے روشن کرنا محال ہوتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بھی نور میسر نہ ہوتا, کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت آدم علیہ السلام کے راستے ہیں, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو ایسا پاک بنایا کہ خالص نور ہو گئے. آج جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی نور فرمایا, اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے, اور ظاہر ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں. اور ایسے ہی اپنے متبعین کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تزکیہ اور تصفیہ بخشا کہ سب کو نور بنا دیا. اللہ اکبر. یہ دیکھیے امام احمد رضا کہیں کہ تیری نسل پاک سے میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا گھرانہ نور کا. تو آج ایوان جو بند میں آگ لگ جاتی ہے, شرک اور کفر اور بدعت کے پھٹے چھوٹے جاتے ہیں. یہ رشید گنگوہی کو بھی تو کہیے نا کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے آقا نے تو اپنے غلاموں کو بھی نور بنا دیا تھا, میرے آقا نے تو جس طرح دیکھا اس کو نور بنا دیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو مولوی اشرف تھانی لکھتا ہے کہ آپ نے تو سب کو نور بنا دیا. چنانچہ آپ کی کرامات وغیرہ کی حکایتوں سے کتابیں پر ہیں اور ایسی مشہور ہے کہ ان کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہہ رہا ہے ضرورت نہیں, آج اس کے چیلے چانٹے ضرورت یعنی ان کو بیان کریں تب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو لوگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاتے ہیں ان کا نور دیکھو گے, ان کے آگے دھونے گا, اور منافقین کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لیں. مولوی رشید گنجوئی لکھتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو مومنوں کے ساتھ آقا کا عطا کیا ہوا نور ان کے آگے آگے قیامت کے دن دھوڑے گا, اور نور کے منکر کہیں گے وہ نور والوں ہماری طرف بھی نظر کرو ذرا، ہم بھی اس نور میں چلیں۔ ارے وہاں کیا، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ارے قیامت میں تو ان کے غلاموں کو بھی نور ملے گا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور یہ نور کے منکر منافق کہیں گے، اے مسلمانوں، اے نور والوں، ہماری طرف بھی دیکھو، ہم بھی اس نور سے حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آگے وہ لکھتا ہے، ان دونوں آیتوں سے صاف واضح ہے کہ شریعت کی مطابق میں ایمان اور نور دونوں حاصل ہو جاتے ہیں، اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرے کان، آنکھ اور دل میں نور بنا دے، بلکہ فرمایا کہ میرے نفس کو نور بنا دے۔ تو دیکھیے آگے، جیسا میں نے پہلے عرض کی، لمبی ہے ایک جگہ، پھر آگے لکھتا ہے بزرگان دین نے فرمایا کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے نوری کہتے ہیں کہ ان سے کئی دفعہ نور دیکھا گیا، اور کئی خواص و عوام نے صلحاء شہداء کی قبروں سے نور نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو جن کے غلاموں کی قبروں سے نور نکلتا ہے تو اس کے اپنے نور کا کیا ہوگا؟ پھر آگے یعنی لکھتا ہے کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حق تعالیٰ او شان حبیب خود صلی اللہ تعالی وسلم فرمود کہ البتہ آمدہ نزد شما طرف حق تعالیٰ نور و کتاب مبین و مراد نور از ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مولوی قاسم نوتوی، یہ تھا رشید دبئی، اب مولوی قاسم نوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، وہ قصائد قاسمی میں لکھتا ہے، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے بجز ستار، یعنی اللہ کے سوا، اے محبوب آپ کے نور پر چونکہ بشریت کا پردہ پڑ گیا ہے، اس لیے اے پیارے آقا، اللہ کے سوا آپ کی حقیقت کو کوئی بھی نہ جان سکا۔ یہ تو کچھ دیوبندیوں کے حوالے، اسی طریقے سے مولوی انور شاہ کشمیری، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتا ہے، اس نے بھی آج ملفوظات کشمیری، ملفوظات محدث کشمیری چھپے ہوئے ہیں، اسی کے دماغ مولوی احمد رضا بجنوری نے یہ چھپوائے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا۔ اسی طریقے سے مودر حسن دیوبندی کا میں پہلے بتا چکا، اسی طریقے سے جو ہے مولوی ذوالفقار دیوبندی، یہ بھی یعنی صدر مدرس دارال دیوبند کا رہا، اس نے قصیدہ بردہ شریف کا جو ترجمہ لکھا، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا۔ ان سب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور حقیقی مانا۔ یہ چند حوالے جو تھے، یہ جو بندیوں کے وہابیوں کے سنیے۔ مولوی صدیق الحسن بھوپالی، یہ وہابیوں کا بہت بڑا علامہ اور مولوی ہوا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے نفع الطیب، سوا نمبر ہے 7، لم یخلق اللہ القدیر عدیلہ فی عزت و فضیلت و دیائے ہوا رکن و بیت اللہ جل جلالہ و اناد و حدا قبۃ الخضرائی یکفی فی وصف المکانت انہ سبب لتخلیق سرا اصل نور الہی تجلی رحمت حتی انارا حنادثل غبراء۔ اللہ تعالی قدرت والے نے مصطفیٰ کریم کی مثال عزت اور فضیلت اور روشنی میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ آقا کریم کے نور، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آقا کریم کی فضیلت، کوئی دنیا میں اللہ جل مجد الکریم نے آقا کی مثل پیدا ہی نہیں کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو وصف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے سبب ہیں۔ مولوی صدیق الحسن خان بھوپالی لکھتا ہے کہ آقا کریم سبب ہے، آپ کا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر اعلی حضرت کہیں تو معاذ اللہ شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، اور اگر مولوی صدیق الحسن بھوپالی کہے تو وہ توحید پرست ہے۔ وہ کہتا ہے آقا سبب ہے، آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا، خدا کے نور ہیں، نور الہی تجلی رحمت، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور ہے، رحمت کا تجلی ہے، حتیٰ کہ آپ نے سخت اندھیریوں کو روشن فرما دیا۔ آج ہم یا رسول اللہ کہیں تو مشرک، دائرہ اسلام سے خارج، نماز روزے حج زکات ضائع، اور یہ دیکھیے نفر تین سوا نمبر 61 میں مولوی صدیق الحسن بھوپالوی غیر مکلف کیا کہتا ہے، یا ایہا الشمس رفیع مکانہ اضاءت بنور کا صاحب الربا المحو علا عنایت او ارحنا وحی سوا سودا، اے بلند مکان والے سورج، یعنی اللہ کے محبوب کو کیا کہہ رہے ہیں، ایہا الشمس رفیع مکانہ، اے چمکتے ہوئے نورانی سورج، اے بلند مقام والے سورج، تیرے نور کے ساتھ تمام روئے زمین روشن ہو گئی، عنایت اور مہربانی کی مجھ پر بھی چمک ڈال، آقا مجھ پر بھی کرم نوازی کیجئے، اور میرے دل کی سخت اندھیری کو روشن فرما دیجئے۔ یہ مولوی نواز صدیق الحسن بھوپالوی ابو الوہابیہ جو ہے ہندوستان میں، جس نے اپنی ساری دولت وہابیت کے یعنی فروغ پر لگا دی تھی، اور وہی کہتا ہے، آگے دیکھیے حضیرت القدس صفحہ نمبر 376، اور کہا گیا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور ہند نے کیسے مساوات منت کی سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ احادیث سیاح کی روح سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم کی سلم میں امانت تھا، اور حضرت آدم کی پیشانی سے چمکا، تو واضح ہوا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ابتدا ہندوستان ہے، اور آپ کی انتہا عرب ہے، اور ہندوستان کو آپ کی بدولت شرف و فضل کافی ہے، اور اس مساوات کی تقریر یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا، اور آدم علیہ السلام ہند میں اترے نازل ہوئے، تو نور محمد علیہ السلام ہند میں اترا، اور اس قیاس کی تحقیق منطق کی کتابوں میں تلاش کر لیجئے۔ آگے شعر لکھتا ہے، کانا پہلے آدم الارض الہند من حد تک وفیہ نور و نور رسول اللہ مشعول، ہند کی زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی جگہ ہے، اور اس میں رسول اللہ کا نور چمکنے والا تھا۔ غیر مقلدین کے بزرگ حافظ محمد لکھوی نور علا نور، یہ جو آج ہم نے آیت پڑھی اسی کی تفسیر کہتا ہے، ابن عباس کے کعب اخباروں وچ معلم لے آیا، جو نور اللہ دا نبی محمد سینا تاک چڑھایا، تے دل اس کا کندیل جو شیشہ اندر تاک لگایا، تے دیو دیوا نور نبی دا نبی دے وچ رکھ نبوت آیا۔ پنجابی میں اسے یہ یعنی قرآن پاکی تفسیر لکھی ہے، تفسیر محمدی جلد نمبر 4 سوا نمبر 301۔ آگے لکھتا ہے، جو ہر دم غالب ہو سی تیرے اوپر نور الہی، تے بشریت نابود ہو جاسی جیڑی اول آہی۔ یہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ بشریت پر غالب ہے۔ آگے پھر جلد نمبر 1 سوا 2، تا حاجی خاص مربی کامل گرج کامل گرجیا رب تعالی، او قدرت کامل رب نمونہ اسم محمد والا ہے۔ مولوی اسم مولوی ثناء اللہ امر افسری بہت بڑا وہابی، وہ اسلام کے سوا نمبر 13 میں لکھتا ہے، سلام اس نور رب العالمین پر، سب اس کی آل اور صحاب دین پر۔ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھیں تو بدتی معاذ اللہ کافر مشرک، اور یہ انہی کا آدمی لکھ رہا ہے، سلام اس نور رب العالمین پر، اللہ کے نور پر سلام، اور اس کے سارے صحاب اور ساری آل پر سلام۔ فتاوا سنائیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 437، ہمارے عقیدہ کی تشریح یہ ہے کہ رسول خدا علیہ السلام خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. مولوی ادریس کاندھلوی جو بندی مقدمہ مقامات حریری میں لکھتا ہے سراج منیر ان کا شمس دہا وخیر مرایا منور قدیم چراغ روشنی دینے والے ہیں دہا کے سورج کی طرح اور مخلوق سے بہتر ہیں اور نور قدیم ہیں اللہ. ارے ہم نور حادث مانے تو تب بھی مشرق, یہ نور قدیم مانے تب بھی موحد. اے دلو بہوا کرب التقوا, رب کہتا ہے عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یہ سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں. وہابیوں کو بھی دیکھ لیجئے, مولوی جو ہے وحید الزمان اس کی کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی, اس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارکہ جو ہے وہ سب سے جو ہے پہلے پیدا ہوا. اور رب العلماء خلق اللہ نوری کو بھی اس نے لکھا اور یہ بھی بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو توبہ کی نور محمدی اس میں محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ سجدے سے قبول ہوئی تھی. اسی طریقے سے یعنی وہابیوں کے اور بھی جتنے پرانے تھے اسی نے مولوی صدیق اعظم بھالوی نے شمامۃ الانبیاء من مولد خیر البریہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ساری احادیث کو نقل فرمایا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس میں گھڑی ہوئی حدیثیں نقل نہیں کروں گا. آقا کریم کے نور مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکنا, یہ نور مبارکہ کی روایتیں جو ہیں مولوی صدیق الحسن بحالوی نے اپنی کتاب شمامۃ الانبریہ من مولد خیر البریہ میں یہ یعنی روایتیں ساری نقل فرمائی ہیں. آج کیا ہو گیا, اصل میں سنیوں اہل حق کی مخالفت میں آج جو بندی وہابی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منکر ہو رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تابعین ائمہ مجتہدین سارے کے سارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں. اور اس کے بارے میں بہت سارے بیانات آپ نے پہلے بھی بیان کیے. زیادہ تر آج جو ہے وہ یعنی جو بندیوں وہابیوں کے کچھ جو ہیں وہ اس لیے دے دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ الحمدللہ یہ صرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں, حق وہ جو سر چڑھ کے بولے, یہ حق ہے کس کس چیز کا انکار کریں گے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو یعنی چراغ ہے اس کو آگ نہ بھی لگے تب بھی یہ روشنی دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چراغ کی روشنی سے کتنے لوگوں کو منور کیا. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, ابھی حکم خدا بندی نہیں آیا, لیکن جب حکم خدا بندی آیا تو لوگوں نے پوچھا اے نبی خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے, تو اللہ کے محبوب نے کیا دلیل پیش کی تھی. لبستو فیکم عمرا فلا تاکلون, لوگوں میری ذات اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے, میرے چہرے کو دیکھو, میری ذات کو دیکھو, میرے کردار کو دیکھو, میرے اقوال کو دیکھو, میرے بولنے چالنے کو دیکھو, میں ہی اللہ جل مجد الکریم کے ایک ہونے کی دلیل ہوں. تو وہ رب کہتا ہے وہی نہ اتری تب بھی وہ تو نور چمک رہا تھا, نورن علی نور, نور کے اوپر نور ہے, ایک ذات کا نور, ذات محمدی کا نور, ایک جو ہے وہ نور ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کی وحی کا نور, ذات محمدی قلب انور نور, اوپر وحی کا نور. تو رب نے کہہ دیا نورن علی نور, نور کے اوپر نور, یہد اللہ لنورہ من یشاء, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نور عطا کرتا ہے. ہر ایک کو نور عطا نہیں ہوتا, کتنے لوگ ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا, ابو لہب نے بھی تو دیکھا تھا, یعنی سارے کافروں نے, عثمان شہبہ ولید بن مغیرہ نے بھی تو دیکھا تھا, کبھی ان کو نور مصطفیٰ چمک نہیں آیا. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی گم ہو جائے تو اندھیرے میں میرے محبوب مسکرائیں تو گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی چھڑی کو آقا کریم پکڑ لیں تو وہ چھڑی جو ہے وہ نور بن کے چمکتی ہے, اور چھڑی سے جو آگے چھڑی لگتی ہے وہ بھی نور ہو جاتی ہے. حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ انہو کی یعنی جو روایت ہے کہ آپ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے اب جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو واپس جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا مجھے کوئی آپ ایک نشانی دے دیجئے میں جو جا کے لوگوں کو بتایا کروں. تو میرے آقا نے ان کے پیشانی پر اپنا انگوٹھا مبارکہ لگایا اور انگوٹھا اٹھایا تو وہاں سے نور نکل رہا تھا, نور چمک رہا تھا. وہ اپنی پیشانی پر ہمیشہ امامہ شریف رکھا کرتے تھے اور جب واپس گئے اور جا کر جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تو لوگ پوچھتے تھے تیرے نبی کی تعریف کیا ہے, تیرے نبی کا معجزہ کیا ہے, تو آپ اپنی پیشانی سے اپنا امامہ مبارکہ اٹھا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دیکھو میرے محبوب نے یہاں مبارک انگوٹھا لگایا وہاں سے نور نکلا کرتا ہے. اندھیروں میں چاندنی ہو جاتی ہے, روشنی ہو جاتی ہے, لیکن یہ نور کافروں کو نظر نہیں آیا کرتا, یہ نور ہمیشہ مومنوں کو نظر آیا کرتا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا آگے سے دیکھتے تھے ایسا ہی پیچھے سے دیکھتے تھے. بخاری کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں اپنے خشوع و خضوع کو دیکھا کرو, میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارے خضوع بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارے سجدے و رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور انی ارا نمبرائی لوگوں میں ایسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسا میں آگے سے دیکھتا ہوں. آقا رات کی اندھیری میں بھی ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے سورج کی چاندنی میں دیکھا کرتے تھے. تو فرمایا اللہ جل مجد الکریم اس نور کی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور یعنی ہر ایک کو یہ ہدایت نہیں ملتی, ہر ایک کے مقدروں میں یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے نہیں ہوتے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے, اللہ جل مجد الکریم کے لیے اللہ جل مجد الکریم لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ. اپنے نور کی مثال ایک چراغ سے دے دی تو کیا نور خداوندی چراغ کا نور ہو گیا؟ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے لوگوں جہاں مثال بیان کی جائے اس کو اثر پر نہ یعنی لاگو کر دیا کرو. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو میں نے یہ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھانے کے لیے یہ تمہیں مثالیں دی ہیں. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے. اس لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا و آخرت میں چمک رہا ہے. انشاءاللہ جس دل میں جلوہ مصطفیٰ آ جائے وہ دل روشن, جس گھر میں مصطفیٰ کا جلوہ آ جائے وہ گھر روشن, جس قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ آ جائے وہ قبر روشن. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمارے دلوں میں آقا کا جلوہ پیدا کر دے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہماری قبروں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ ہمیں دکھا دے, ہمارے یہ دلوں کے اندھیرے دور ہو جائیں, ہماری یہ گمراہیاں دور ہو جائیں اور ہمارے دلوں میں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے چمکنے لگے. ہماری قبریں, ہماری آنکھیں, ہمارے دل, ہمارے جسم, ہماری جان نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو جائے, اسی یعنی نور خداوندی کے صدقے سے, نور مصطفیٰ کے صدقے سے. اس نہ شرقی نہ غربی جو مدنی نور ہے, جو محمدی نور ہے, اللہ ہمیں اس نور کی شعائیں ضیائیں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ یہاں بھی نور محمدی اور قبر حشر میں بھی نور محمدی سے ہی راستے ہم ڈھونڈیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین. منیر بھائی تشریف لائیں, ایک ناشی ہوگی انشاءاللہ العزیز, اس کے بعد حسب سابق سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. جی منیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا منیر بھائی پتہ نہیں موجود ہیں یا نہیں, میں نے ان کی خدمت میں پی ایم عرض کی تھی, ان کی طرف سے جواب نہیں آیا, ہو سکتا ہے وہ بزی ہوں. بہرحال قاری صاحب یہاں موجود ہیں تو آپ کے حکم کا ہوں کہ انشاءاللہ قاری صاحب جو ہے وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیش فرمائیں گے. جی میرے خیال میں آصف بھائی شاید ناگا پھر گئے ہیں، کاکا جی اگر موجود ہیں تو کاکا جی تشریف لائیں، کاکا جی یا دل بھائی اگر موجود ہیں تو تشریف، میرے خیال کاکا جی کا نام تو ہے، دل بھائی تو نہیں ہے، تو کاکا جی آپ تشریف لائیں اور نا شریف سنائیں. اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. Thank you.